بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. سورة سبا المشركان دي وغلط يقيد إصلاح كولا چداغي دوجنا أغي بشرك مبتلاو اغا عقیده و ده شفاعت قهریه قرآن کریم ده اغای ده شبهات و جوابو کو او ده اغای پا غلط و عملونو پا اغای بانده زورنی ذکر کولی زورن ہے و تبیان کرا پہ انکار دا آخرت او زورن ذکر کئی پہ انکار دا وحی باندی چکم آسمانی کتاب کی نا اللہ رب العزت تعلیم و آسمانی کتاب اغب بیان دا توحید کے دے دی داغین انکار کئی طول اسمانی کتابونا اغب و بیان دا توحید کیو او اغی خلق اللہ ترابلو نو دی داغین انکار کئی هر اغا تعلیم چه سڑے اللہ تبلی او اللہ رب العزت وحدانیت داغی تعلیم ورکی نو دی داغی نے انکار کی محنت دی خبری کی چه با دی خپل انکار بانی تا غلی کی ستا دی غلی کولو کوشش کی و تا محنت کوا دی حالت در تعالی بیانی چه کنن دی پا یو بل باندی مین بی او یو بل سر دیر تیز تعلقات لری و دا قیامت پا رز بار دی یو بل دشمنانی و سر ایر دا آخرت اغا ذکر کئی و قال الذین کفرو اوائی آغا کسان چه کفر کرده انکار کرده دا مثلا نمانی لن نؤمن بهذا القرآن بالکل نمانو من دا قرآن مجید لن نؤمن القرآن نوی و لن نؤمن بهذا القرآن نا هذا و سر ذکر کئی اشاره دے که دے خبری تا چه پا کم درس کی او پا کم تعلیم کی دا دی دا غلط عقیده اسلامی او دا دی پا غلط و عمال و بانده ردوی نو آغا دی نمانی وز دا قرآن کریم وایا خود دی پا طبیعتی وایا چه دا دی پا طبیعتی وای او د دې د مزاج مخالف خبره پکې نه وي نبی ایمانی نو لا نؤمن بهذا القرآن وی غابل ګرام شیخ ابراهیم الله فرمایل چې د قاری عبد الباسط قرآن منی خوستا قرآن نه منی تاغه تلاوت اوري هغه خوخته او چې کله ته قرآن کریم وای او صفا صفای وای او ردی ده غلط و عقاید و اصلاح کئی او دی ده غلط و اعمال و نبندائی نو چې د د طبیعت خلاف وکي نو بیا نه مانی بیا چې کمندونو نه مانی ویلا نؤمن بهذا القران بلکل یقین نکو منگا پدی قرآن مجید او نفاغ کتاب چروڑان دردنو قرآن کریم با حوالا پیشکولا چه تورات کم دادی انجیل کم دادی دیوی نه تورات منو نه انجیل منو چه کم اسمانی کتاب چه کم کتاب دا مسئلہ کی بسیعو نمنو ولا بالذي بين يديه ير الاخرت و ذکر کئ چه خپل حال ووی نه نن جتا بچا با نډیر وریږي او ډیر بیمایني او دا غد وجه نبی الله پر خودل ده پیغمبر او دین پر خودل ده بیا و د قیامت پر از یو بل دشمنانی ولو ترى اذ الظالمون موقفون عند ربهم او کتالی دلوی پاغ وقتی جز ظالمان او بدر ولشی و دربار در افل کی یرج و بعضهم الى بعض چه گرزی بازنی دی سنو تا جوابونا دنیا کے وید حدب مخ کی خبر امنو کولی ویچب شفیر سیب ناستے یا با لیڈر سے وہ ناغو پا مخی بے خبریم نکولی او دا قیامت کے با یو بل تجوابو نا کردی خلے کے بولا سبکو نا مرنی یار جو بازم الہ بازن گرزی بازنی ردی زنو تا القولا خبرا یعنی جواب یقول اللذینا تاغی تفصیل کی اس دیار جو بازم الہ بازن القول داغی لک تفصیل کی یقول اللذین استضعیفو غبو یا کسان چغی کمزور گن لشیو نچلے طبقے والے چاہت کمدنو مورید طبقہ و کارکنانو طبقہ و کارکنانو اغیبت کمدنو ہوئی یقول الذين ابوا يا کسان چغی کمزور گنل شیو آ کسان تا چغی زان چت گنل او چاغا غټه طبقه والو نغټه طبقه والو لیډرانو پیرانو افسرانو چې دا الله رب العزت د حکم نه د پیغمبر د تعلیم نه دا غینې ځان معتبر گنل او دا کشران بودووی دی مشرانو تا لولا انتم لکننا مؤمنین کتاسو نوی نمانگ با ایماندارو یعنی تاسو بند کریو لولا انتم لکننا مؤمنین قال الذین استکبرو او باویا کسان چزانی اوچت گرن لیو للذین استضعفو آغا کسانو تا چی کمزور گرن لیشیو انا نو صددنا کوم ان الهدى هاي مون بند کړی وي تاسو د هدایت نه پز دینه چراغ تاسو ته نو مساله دا بیان شو او خلق لا در دا بیان شو عالم بیانو کو نو مون خدا منلو نه بند کړی نو وي مون وا صدانو ویلي چې دا مساله ما نهي بل کنتم مجرمین بلکه تاسو په خپل مجرمان وای آسم چې ګمدنو داړې خارښ ته دلې او مون خاله وراتلې تاسو نه اگر مګور مسوا واخوا تاسو وراتلې مون پورې ومډړې مخلې مون درته کله ویلو چې عالم لا خاله مزي تبلیغ کې مزي او دارنګ چې ګمدنو د قران درس مکه نه مون خو درته دا خبره نو ورګړې او تاسو وراتلې خارښ ته دې ګر مګور باندې واخوا پرامنڈی با دیوالی او جنڈا با دی راگستی وار بلکن تو مجرمین بلکه تاسو خفل مجرمان وی یعنی حکم نو خوخ او جواب الجواب آغا کمزوری خلق لاندنه طبقی والا اغیب و تو وی وقال اللذین استضعیفو او با یا کسان چی کمزوری گرن لشیو آکسانو تا چغیزانو شدگن لیو بل مکر اللیل و النار استعمروننا بلکی آغا فریبونا او دوکی دشپی او درازی چلونا او فریبونا دشپی او درازی ایسا مطلب دی مطلب داو چه دی مشرانو تا بووی دا کشران با دی مشرانو تا بووی لیڈرانو تا چه تاسو منگ لدوم را کار کتل و دوم را کارو چه منگ با که حق توزگاری دونه سوچ با تاسو با کلو چه پلانکی ده که جلسه ده کلو با پلانکی ده کسه ده میتنگ ده کلو با پلانکی ده که کمدنو اوٹونو تا تل غواری اسان کتل غواری نو منگ آدو تاسو سر را گرول تصدیو کدی وزگار کدی نیو داستاسو دا دیر منگ مصروف کول چه منگ آم دیر سی کدو مصروف کدو دا چه کندنو یو قسم حکم دا دی خبری چه تاسو منگ دا اللہ مقابل گرزولی وی استعمروننا ان نجعل ان نکفر باللہ و نجعل له اند چه تو یو سڑی توائی چه دا سار نوالی ترماس مخینا پوری با دا پلان که کار که ترماس مخینا نوالی ترمازی گره با دا پلان که کار که مازی گر نوالی ترما خواهم پوری کمی اولی دی مخابه دلنی کرکت لبا دی ما خام نوالی تر ماستان پوری با هوم ورک که او دا ماستان نوالی تر او دا که دو پوری گیارا با جو ٹیم پوری دی پوری با چی کم دنو تا دا پلان که کار که تا تماسا حوالی پیڑ دی اغلی کل با که بیاور توائی چی تا تما کلوی دی سی درستا مکینا نو دا دیستا مطلب دی چی تولا دا دوم را کار سکی او گوری او دا در زیب کی ولی پری ندی ندی اخکار خبر دادا چه زما اردر مانا چه زما مقابل در تسوک سو اینو اغا مانا ما ندی خود دک که مطلب ده ننور زدی سو مطلب ده دوم را کار دو کس کلونو والوی وی مونگو تا کل ویلی دی جمعات تا مزی مونگو تا وایو دی جمعات تا دی ندی چه دا سار نتر دریو باجو پوری وٹا سای وٹا سای نگرشی دا مور خبر نواری نسما خبر بس واری او سو تا خبر واری بیا چه کمدنو راتلو سارا هغه چې کمنو بیډ اغستی کرکټ لسی رواني چراشي دومره پن کار دی ول ورکړی چې دا ستا هوم ورک دی دا دی هوم ورک دی هغه هوم ورک ته کینی دا غوی مونږ په دې کې اوس ټیم درته کینو لگا دا دې څه مطلب دی خالقه سلور پیریډونه په کېواله د دنیا کې را سلور پیریډونه په کېواله د آخرت کې د دین په کېواله کې را ماده کا سروم خایا وتا من خدا نیوی چه مدرسه تهراوالا من خواهی در سکول من خود مدرسه که دقی که داو خواهی دل تا دیرو نرازی من لداشته شکر ده دیر شیدی ده خیر سرا خلاکا دقی زایی که واتا ده اللہ دین شورو که ده اللہ دین شورو که تا وردو که گونده که اسلامیات کتله ده سوره قاره نا پا لپا که سورتو ندی آقا هم چه کمدن سوکزوته اینا زمانگا ملگره وقتا ایپا صورت خارغا وایا آقا وی کاری غما کاری غا ادراک غما کاری غا نو داسی زود کرده خوستاج و تیر خدای دیگر که داسی سوائی بایی آقا داسی صورت خارغا زودا کرده وایا یادی بکی چه کمدنو میاد جنگی بسوس که واقعی لیگیه ایو بلا واقعی دی بکی لیگلی او ابو بکر که اخلاق بیان کیجیه دیر نرم خوی و دیر خسرده و او خدای دیو بخی بیا و پات شو بعد دا خبره دا ستا اسلامیاتو کی اسلامیاتو تاو خیا دین و تاو خیا بعد دا قضا کی و تاو خیا قولی دا اللہ دا دین دا دی دنیا سر پا نیم امن نده چه نیم وقت دنیا لورکا نیم وقت آخرت لورکا پا دی خپل نصاب دی غورو کا نصاب دی نیم گرد دی نصاب دی غلط دی پا دا بی کی چه کمدنو والا تیم ورکا او آغای چه کمدنو با کور دا کارون کی بس او علمان ولا وساطا وچه اغیی و تا صحیح طریقه سر دین بیان کی او اغیی تا او آیا چه تا با بیان که خود مختار ہے داران چه تاوی دیزه نتر دیزه پوری داس خبر با که شانی نزول داده او کسا با سر دای خبر که دینا او خبر با نکه او تا دا مخی نبابان که نو دا چه سوک دوم را مصروف اکی دوم را مصروف اکی چه آغا پا چلونو چلونو بانده تا چه کمدنو دا اللہ دا دین دا بندهی دا داس خلقو یارانی و دوستانی نظانو ساتا اے حضر من صداقت اہل النفاق الذين يمكرون ويجادلون احذر صداقة اهل النفاق دا منافقانو دا بیدین خلقو دا دوستاری نظانو ساتا الذين يمكرون ويحاولون صدك في من طاعة الله بأنواع الحيل شای پر ایبون جوڑی او ارادہ کئی چتا دا اللہ را تابدارائن بچلو نبانی بن کی مکر اللیل والنہار وقال الذين استضعفوا او بو آیا کسان استضعفو چی کمزوری گرنلی شیو آیا کسان دائی استقبرو چی زانی موتبر گرنلیو بل مکرو لیل و النار بلکی چلونا او فریبونا دشپیو دورازی پاوکی مروننا چی تاو چی کم دنو منتوی ناگانی کولی حکم راتا کو انک پورا باللہ دا چی منگ دین کارو کدا اللہ نا پانا جعل لہو اندادا او چې جوړ کومنګا د الله غونده کې نور اغلا را شریکان په اطاعت کې دل دل اندان نه مراد اکفا من الرجال اکفا من الرجال د الله مقابل لا مخلقنا چې د الله د هغه اومن لشي د الله د معصیت کې او د الله په نافرمانه کې نا اللہ پا نافرمانائی کی اومن لیشی لگا سورت شعراء و نوی نمبر آیات کی وی اِذْ نُصَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ شتاسو من برابر کری وی در عبد مخلوقات و سرا وَنَجْعَلَ لَهُ وَانْدَادَ اغا مثلیت پا اطاعت کی جسنگ دا اللہ رب العزت حکم واجب الاطاعت گنئی دا کشانتی دی لیڈر دا افسر دا غلط پیر دا ہو حکم واجب الاطاعت گنئی اگر کدا اللہ دا حکم خلافو لینوی دا اللہ دا حکم خلافو لینوی واجب الاطاعت گنئی دا ندیت تکنن واسر الندامتا لمبارا اولازام اثر روچ دے داوی منال ازداد دے مطلب دا دے سر خو پتھولو تاوی خو حمزہ دا باب افال چی برالا سلب دا ماخذو شو سلب دا ماخذ نا پتوالی تینا سلب کو نو چی پتوالی تینا لری شی نسو براشی اظہار نکو حمزہ دا تابیت اخلی او دا سل دا ماخذ ناخلی نواصر رن نداما پتا بکیری خیمانتیا چوینی عذاب اوی مڑا خلق برا پوری خان دی بس دیر رمباری مو بس اوزگاری وچوی گوری چیارا خوند نکی نواصر رن پدی ازحرو خکارا بیکی های افسوس های چقی بو باسی یا لیتنا یا لیتنا یا لیتنا چغی به اوباسی بیا واسر الندامتا پتا بکری خیمانتیا یا واسر الندام اخکارا بکی خیمانتیا فاغ وکی چوی ندی سزا اوی ندی آزاق و جالنا لغلالا او بگردوم تو کناو زنزیرونا پسوٹون دا آکسانو کچی کفر کرده فی آناق اللذینا جزا من جنس العمل چه سنگ ندهی عملو نواق کشان تی ردهی سزا دا دنیا کی ودهی وی زمنگا غارا استا پڑه چه کم طرف تم راکا گی نو راکا گو غلط لیدر تا غلط افسر تا آغی دا ویدا خبر کولا چه زمنگا غارا استا پڑه چکم تارم تو مراکا گی نو راکا گا کالا بے خپل غلط لیڈر تا ہوئی وی تا سر از دو زخت ام زمان تا سر از دو زخت ام زمان کالا بے بغیر ستان از جنت تا ندن جنت ته نه ځم کته ما ته وای چې دوزخ ته ودانګ زه دوزخ ته ځم نو د ځان غلام کړو د ځان نه غوې جوړ کړو خپل اختیار بل چاله ور کړو نو د خپل اختیار بل چاله ور کړو د قیامت پرځ به تیم غوې جوړ کی مارای ته بوله زنجیر واچی راکا کی وی وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا وجعلنا الاغلال او بغر زم زنجیرنا او توکنا او ستون دا کسانو کی چکو پر کڑا دے بادلا نشی ورکاول دیل را مگر دا آگی سکاولی دا خپل عمل بادلا دنو حالی اجزاونا بادلا نشی ورکاول دیل را مگر دا آگی سکاولی ومار صلی فی قریت تسلی دا آئی تا شدی دا سی نما نلکی او ایچی لن نؤمنا بی هذا القرآن بلکل نما نمانگا دا قرآن مجید او بلکل مخالفت تا فلاڑ دی الله رب ال عزت تسلی ورکي صدا په خوانه قانون دي چې سرکړه خلک چې دي مالداران چې دي او لیډر طبقه د قیادت طبقه هغه چې کمندونو نه باندې زکه دې سرداغي سرداری خرابيږي لیډری به خرابيږي هاذا امرن تکره الملوک دا خبره وای د ملکانانو نی خوخه دا خانانو د چودریانو دا مسله نی خوخه زګه د خانانو خانی د چودریانو چودری چودراحت هغه په خرابي نو تسلی ورګی دا ایلا ومار صلی الله فی قريه من نذیر او نه مزر علی گله په یو خار کې سیو پیغمبر او سیو خبره انکه الا قال مترفوا مگر ویلیو مستو داغی اطراف چه مالی ڈیر شی شاولی اللہ رحمه اللہ پنیز دیتا ویلی کی گی ار رفاہیت البالغا ار رفاہیت البالغا اتباع الحوا اتباع الشہوات تناغم او تعیش چه مال او د دنیا سهولتونا دا د بنده مقصود وګرځي د بنده مقصود وګرځي لکه کروڑ را سره دي نو لس کروڑ کوم به څنګه لس کروڑ را سره دي نو یې رب کوم به څنګه یو کور می ده پینزه کناله نو ده بستل کناله کوم اصنگا چه غد بنگله می او سر باغی و سر ده ری دایی گاڑ را سر ده یو نو دوادره با کار دی کل ضرورت شی نو یو چه کمدنو بل با کار ده یو بل با کار ده اتباع و شهوات شروع شی خواهشاتو بسی مندی اترلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلیو ایاک و تناغم فإن عباد الله ليسوا بمتناعمين ایاک و تناغم د تناغم نه د تعیش نه د خواهش پرستای نه ځان ساته خواهشاتو د تابعدارای نه ځان ساته ایاک و تناغم فإن عباد الله ليسوا بمتناعمين دا الله بندگان مذوب سے نہ گرزی خلق نن سبا وئی وئی دی ورلڈ از اے گلوبل ویلج دنیا چ کمدانو تلی لارالا د دنیا نه یو کله جوړ شو دا امریکای پاغ اثر کی چھڑیر لری زمنگنا پاغ اثر کی سکاروشی آنو منگ تینا خبری گو منگ تینا خبری گو خوار سرائی و بلا هم مشوار چه دا امریکی پا آغا سر که کمی فتنه وان و آغا دلتا هم راو رسیده آغا دلتا راو رسیده دنیا تلیل رالا دا آغای مذهب و دنیا پرستی دا آغای مذهب و لایف انجای کول بس مره دا جون نمده غستل غواری دینا مزیغ استلغواری او دای مهنتو ویلیو دا چه مسلمانان پا دین قربانی کئی دا دای زین کی آغی کی دنیا او د دنیا مزیر آولی چه بیا دین بانی قربانی تا تیار نشی اقبال زکووال تیرے قالی ہے افرنگی تیرے صوفی ہے ایرانی لہو مشکور لاتی ہے جوانوں کی تناسانی چھے کلا یو سڑے جے کندن و راحت پسند شی اغد یاد دین خدمت نشی کولے راحت پسند شی یاد دین خدمت نشی کولے لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان اللہ پا مشقت کے پیدا کردے دیو مشقتون برداشت کئی تکالیف برداشت کئی مشقتون نبی علیہ السلام تحویخ کلی تلائید اللہ جوڑو پی مالی ولی دنیا کو زستا سب دی دنیا سکو ما ستا سب دنیا سکو شکلہ دی عملگری کور اچتو لی دو نا غیر تیو قتل ویدار چاری دو فلان کی مخی تیوارو لارو ملگرو ورطا خبر ورکو ویچی نبی علیہ السلام صاحب آدھر تیو قتل تا تخکاری چی خوخی نشوا اگر بغیر دا تخیق نا عبادی ها موان اکلا لر اکلا روان اکلا دولا ای نبی علیہ السلام موتی مخلو لرے صحابه کرام فرمایل چه داس وقت با امراشی چه من بزغر او باسو او پیزار بلوری که او دو بشو بزغر او باسو پیزار بلوری که او دو بشو ار وقت با تیار ملاشتو بزغر بیچولی و بوتن می پخفو او داس بودو چه او کم کیگی چه غری بیا بکی مسئله نی آغا یورپیانو مسلمانانو کدا شیرادن نکو راحت پسندی اطراف رفاہیت البالغا شاہ سے قرآن کریم نا دو عروج و دو سوال اسباب را جمع کئی نو غاٹی چی بکی وائل رے چی قومونا آغی که زوال بسر آزی ویچه داغی افساران او داغی حاکمان اگر آحد پسند شی آغی خواهش پرست شی نو بس قومون تبا شی زکر بیا قومی خزانه داغی اگر اخراجات پورا کوله نشی اخراجات نشی پورا کوله لکاوز دا قومی سملای دا وزیر تنخواه 590,000 روپے مقرر 500,000 روپے داغ تنخواہ مقرر شوا پاریب دا غریب گزارا نکی گرانی وطڑی را دا بیگم صاحب خرچا او بیاد لور خرچا او بیاد سویلائی خرچا او بیاد کمدنو دا خور خرچا او دا نونو اگر بی سر تا نرسی عجز قرضدار پاتی کی نو خزانہ آغا چه کمدنو اخراجات پورا کوله نشی چه آنشی پورا کوله نشی سبکو ٹیکسونا زیاد کر و ٹیکسونا پا آریو سیس ٹیکس پا بجلائی ٹیکسو پا کارخانہ بانے ٹیکسو پا دکان بانے ٹیکسو پا جمعات بانے ٹیکسو پا مدرسہ بانے ٹیکس پا آرچا بانے ٹیکس لگوا نو خلق اور تو ادری او ظلم شروع شی ظلم شروع شنو ملک تباو برباد شی اطراف چه کم دنو قرآن کریم ویلی دی سورت بنی اسرائیل کے وَإِذَا عَرَدْنَا أَنُّو لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَ عَلَيَ الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرَا چه کل تباہی رازد یو قامو شی مداغا چلو شی أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا اطراب تبایوہ وما ارسلنا فی قریت من نظیر آنمی ارالی گلے پیسی او خار کسی او پیغمبر مگر ویلی و مستو داغی مالدارو داغی و معتبرو داغی انا بما ارسلتم بی کافرون یقینا من داغی مسلینا چتا سپرالی کلی شویئی انکار کونکیو چتا سپکما توحید مسلا او پرد شفاعت قاری مسلا را لگلی شویئی نو منگا تا انکار کو وقالو او دا انکار کئی دیکھ زان پا حق اونگنی زان پا حق اونگنی او وائی دی منگیو دیر پا مالو پا اولاد کے ومانانو بی معذبین او منگ لبا سزا نشی را کولے منگ لبا سوک سزا نرا کئی ومانانو بی معذبین یعنی دا مال او دولت دای دلیل حقانیت ګرځولې ده اوس وای پیار انګریزانو کې وستی دا الله زکه خدا الله خوختي بلا مالونه او دولتونه ورور کړی وي څه چل به کی وي په خدای یې کې نو انګریزان کافرانه دي یا الله دې کې وسه چلی په زکه خدا سره په مزو باندې اغه یې ایمان کې څه چل لې څه کړاله مال څه کې راکې کمن په غلطه او دا دومره مال رااله ولې راکې دا د دنیا پرستو د ماده پرستو یو دلیل قران ځای په ځای ذکر کړی دی ځای په ځای ذکر کړی دی چې موږ له الله سزا نه راکې سوره سوارا کې ویلې دي دارنګه سوره الکاف کې ځای په ځای چه دی دا مالونا و دولتونا دا دلیل دا محبت دا اللہ گرزی او آئی دی نانو اکثر اموالاو اولادا منگا دیریو پا مالونو پا اولادونو که آمون لبا سزارا نکڑیشی قلو اردو آئی اولنی جواب دا تقدیری فیصلی دی دا توحید دلیل اقلیم نے آدیل جواب ورگی چه دا دا حقانیت نخنه دا دا حقانیت نخنه دا دا او دا اللہ رب العزت کار دے چال لگا ور کی چال دیر ور کی ورطا ہوا یقینا رب زمان حقانیت دلیل کردے چه دا حقانیت دلیل کردے دوین جواب ہوتا کئی وما اموالكم ولا اولادكم بالتي مالونا و دولتنا آغا دا اللہ دا قرب ذریعہ ندا دا قرب ذریعہ گوی چه آغا دا آخرت تلاڑ شی مالونا و دولتنا دا دا دنیا سیزو آو دنیا سرپاتی کی گی دا اللہ تا دنی زیکت ذریعہ ندا او ننی مالو نساسو نولادو نساسو بلتی پا آغا درجہ کی تو قربکم چنیز دیکی تاسو لراماتا درجہ کی تو قربکم عندنا زلفا دا زلفا چی دی دا مفوی مطلق من غیر لفظی ہی دی چی کی تاسو لراماتا نیز دی زکا زلف دلف دا نیز دیکت تاوی لکی دی نیز دیکت تاوی او قربم نزده کتا ہوئی تو قربکم عندنا زلفا چکی تاسو لرا ماتا نزده الا من آمن وامل صالحا یو مانا استثناء منقطع دا پا مالونو پا بچو باننے اللہ رب العزت تنے نزده کی گئی دا نزده کت ذریعہ ایمان او عمل صالح دے د نزدیکت ذریعہ ایمان دے عمل صالح دا د نزدیکت ذریعہ دا الا من آمن و عمل صالحا دویم ترجمہ دا دا چه دا استثناء متصل دا چه دا چا ایمان او عمل صالح نوی نو اغلا مال او بچیز پیدا نور کئی خو چې چا ایمان ایمانی او هغه نیک عمل کوي نو مال او بچی هغه له ضرر نشي ورکولی. مال او بچی دا هغه مال او بچی هغه بیا الله ته نزدېکت کولی شي ځکه نو د ایمان شته او نیک عمل شته. مطلب څه شو؟ چې د مال او د عزت ده په دې دنیا مثال لمار دی چا دی لمار بکر موتا کې دا خبره لیکلې ده. بکر موتا تاسو لیدلې ده؟ بکر موتی دا کتاب نوم دی. دا دو ټیم پاسه ده پارا په کتاب ده نصیحتونه دي پکې او لکه بس ګډي وړي خبرې دي پکې. میر افضل مولوی صاحب دا بکر موتا وایي. بکر موتی کې لیکلې دي چې د دنیا مثال لمار دی. چا دی؟ لمار دی. مار تا سوکلا ته چول شي خو چې چا پاړوي او غلې چې کندنه او ودس کیږي ورزي بیا تعالی څه دي کو تنا چی پیټار کې بند کړی لاس وته بیا سګي اج د دنیا مثال لمار دی. تا ایمان او عمل صالح دا دی ودا چې دا در لدار پلا کنه بیا د دنیا زره نظر کې ځکه بیا ځل کې ایمان نه بیا ځل د مال نه دي ځل د سړي دي مال نه دي. او مال چې کلا صرف تر چا تر هدو د لاس تر هدو نو نقصان نه کوي او چې کلا ځل ته لاړ نو تباہی کوي. الا من امن و عمل صالحا مگر مال او بچی دا آغا چا چی مان راڑا و مالی اوکنے تا استثناء متصل ہوا خو دیر آلیمان آغای استثناء منقطع ہوئی او دا اولا ہوئی چا اللہ تنی زیکت ذریعہ ایمان او نیک عمل لے فمالونو پو بچو اللہ تنی زیکی گی دا چی خلقو تا چا آغای ایمان راوڑی مسله اومانی ده توحید او دا مسله خورایی و دنیا بانده نغیت بشارت و اولای کلهم جزا و زیف دا خلق چده ندیل ده جزا دوشانده بدلا دبلا دا ترکیب اضافی به معنی ده ترکیب توصیفی ده الجزا المصاحب لهم الجزا المصاحب دایل راځي ګندنو بدل دا ډبل لا عمل لري پاو په الغرفات امنون او دی په بنگلو کې په امن باندې بچ بچ یارا هغه سان چې کوشش کوي په بار آیاتونو زما کې کمزوري کوون کې دی لاره چې دا الله رب العزت دا آیاتونه او دا قوانين دا په ملک عملي نشي په ملک دا قانون جاری نشي کوشش کوي په بار آیاتونو زما کې کمزوري کوون کې دی لاره اولائی کدا خلق فلازائی محضورون فازاب کے با حاضر کرشی فازاب کے با حاضر کرشی قلو ارتوا ان ربی ابسط الرزقا ناغ مخینے جواب بیارا مواد کئی نا مال دیاتے دل او دیرے دل دا دا قرب ذریعہ ندا او دا اللہ تدنی زیکت ذریعہ ندا دا خدا اللہ رب العزت پدی پوئیگی چه چالا لگا پکار دا و چالا دیرا پکار دا دا اختیارات دا اللہ رب العزت کی الباتا چه مال دا لدر کو دا اللہ دا پارعو لگو اللہ بے دا لدر کی وردو آیا ان ربی افسط رزقا یقین ان رب زمان پر آغکی روزای لرا دا پار دا آغا چاچے را دیو کی دا خلو بندگانو نام و یقدر لہو او تنگئی دته د پاره چې چاله را دو کې تاغل لري زتن کې پهمان فتون من ش په یخلیفه د الله د پااره خرچ کا پهمان فتون ترغیب انفاق ته چې دا الله در کړی مال هغه د الله په نوبانې ورکي الله به دله دنیا کیم در کې او آخرت کې دله واپس در کې پهمان فتون من ش اوا چې لګوي تا سر سیزنان په یخلیفه آغا اللہ دا آغی پزائے در کئی آغی پزائے اللہ نور در کئی وما انفقتم سچم لگوئی تاسو کتا زوانیو لگوالا او کتا عمرو لگا او ټیم دی ورکو دا الله رضی د پاره قران دی وی دا غیر پاره دی واخ ورکو یا دې مال په ځان باندې ولګو او یا دې په ملګری باندې ولګو د دې نائب په در الله درکې دا قانون دی الله لکه سن چې اټل په صلوا اټل په صلوا چې ادعونی استجب لكم ودعونی نو دعا سره قبولتیا تړلې ده ودعونی استجب دنیا سره قبولتیا تړلې ده د دعا سره د دک شانتی د انفاق سره خلیفہ تړلې چې تاسو شی خرج کی داغه په ځای بدل الله درکې داغه په ځای بدل درکې داغه نه ډیرا یا داغه مړه وزرکې وی دلا خامہ کلا اجر ورکې کلا قشانتی ورکی او کلا داغی ڈبل ورکی فما انفقتم من شئن فهو یخلفه حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لی چو فرشتہ آواز کئی ساری ٹیم کے اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا یا اللہ چکم سڑے ستا پا دن مال لگئی تا مخلوق سرخه کئی احسانات کئی داغی پزای ولوار کئی آت منفقا خلفا منفق لخلف ورکی و آت ممسکا تلفا او چو سوک اللہ نخرج کئی پا دین بان امان نخرج کئی و مسلمانان نخرج کئی داغی مال اللہ تبا کی دا پرشتی هر سار دا دوا کی هر سار شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائے وامان فقط من سے فہو یخلف چھ سوم لگوئی داغی پزائی در گئی نوی چھ کم یو نعمت در سرا کمو نو اکا خرچ کا چھ دل ایدر کی نوی چھ کم سیز کم نعمت پل زیادہ والغوارے داغی نسو کا انفاقو کا داغی نخرچو کا نو اللہ بے دل ایدر کی کتوائی چھ رزق میں پراکشی نو ډوړای خیراتی ورکوا مال وړیږي نو مال دې کمندنو ورکوا الله په دین باندې مال خرج کوا مال وړیږي مال وړیږي او کته وای چې ما ته ژوند ملاو شوې ژوند مړل شوې نو ژوند الله لاله ورکا ژوند الله لاله څنګه ورکا الله رب عزت ته کمندنو ژوند ورکا لکه خلک وای د ژوند په لار باندې مرګ ترسي او شهید د مرګ په لار باندې ژوند ترسي بل احیاء عند ربهم يرزق هغه ژوند ترسي په ته چې ګمندنو چې دا دی ورکل ژوند دی بشي مونږه رومي ذکر کړی دي هر کې کارت ګرد دم بارش ته هی لکه اندر مزرعه باشد به یو سړی د کندونه تخم راوالی او پس مګه کې ونولی په دلته په کندو کې کم کو خو په پټی کې اس کو زیات په پټی کې زیات کو وی آن کې در انبار امانت د صرفا کرت چې کم شه په خمبه کې پاتې شو خمبه کې پاتې شو نو اوس کو شو مو شو و حوادث حقرت اغیل منگکانم دیری اغیل اسپگین دیری بلا سیزونه تی کمدنو خراب کی نان دهی از بار او نانب دیار جان دهی از بار او جانب دیار نان دهی از بار او نانب دیار کدا اللہ دا پار دی دوڑای ورکلا مال دی ورکو اللہ بدل مال در کی ناغی پزای بدل اللہ در کی ناغی نزیاد یا دا غیمرا یا اجر خلق یا بدن مصیبت لري کی خو الله رب العزت بدل نپری خام خام بدل لرګي خام خام صدر کی بدل لرګي نو وری کچی دری کی نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا توئی لا تو کی فیو کا علی لا تو کی طلایما سنبالوای ما گنی بیا به در نه الله هم سنبال کی الله به در نه هم سنبال کی ورکا چی داری کی الله بدل نبریدی تا با دا اللہ دا دین دا پارا خرچا کئے او اللہ او بدل بریدی اللہ بدل در کئی تا خلقو تا ہوئی برید از انجی تاسو بکملو کئی جدا اما انفاقتو من شاید فاو ایخلفو او آغا چی لگوی تاسو پیستا شرط دی اللہ غریق رحمت کی اغیو فرمائل وی طلباء ورونو وی پزان کر انفاق مادہ پیدا کئی دا خرچ کولو ماده پیدا کی او تم بالکل ختم کی دے دڑنا ویزان کی دا انفاق ماده پیدا کی دا خرچ کولو اغیو فرمائل اگر که یو مسواکو لینو بس یو مسواکو والا او اغیو کندر یو ملگیری لورکا یو قلم والا اغیو ملگیری لورکا پدیدی کلکو از ما بس سواب کی یو کاپی واقلا یو ملگیری لورکا چه صدی وز کی گی پس آغا ورکا دا ضروری خبر نه چه تب لکون او کرولون خرچا که باز بانده اقبل وز ته آغی مطابق پده خرچ کهی بس وما انفقتم من شین فهو یخلفو آغا چه لگه وی تاسو درس سیدنا پد آغی پزای بدل لرکی اللہ آغا اللہ بہتر روزی ورکا ان کے ردامو آئے چه کم بشی الله بدل روزی در کئی قرآن کریم صرف دانی دی ویلی چه اللہ الہ الاخرت تے آخرت بدل سکی او دنیا پری دوان نا اللہ الہ المعاش ام دے دی دنیا بادشاہ ام اللہ دے ستا دا معاش او دا روزائے رب چه دین آقا ام اللہ دے روڑای دل اللہ در کئی نا اللہ پا حکم لگوان در کون کې چې کمونو الله رب العزت ته یعنی په معاشي فکر کې څنګه به وي په معاشي فکر کې د الله نه غفلت روانه ده زګه خیر راځي بوله خو به نګان تاسو ولګه تاسو شکر د خدای پاک دار چې لکه د معاش فکر خو تاسو رښتیا نه کنه من نو سلوه خو کله کله سړی عملی زندګۍ ته لاړ شي او بوجونه پیس شي راشي نو خلک ډیر به تاسو لیدلی چې ډیر زمینداران په زمینداران کې مونږ نه کوي ډیر دکانداران په دکانداري کې څه نه کوي مونږ نه کوي ډیر ډیوټای والا سکول استادان یا نور د دفترونو والا هغه چې کمونو په ډیوټای کې څه نه کوي مرز نه کوي په یاره ډیوټي او کاري سره والله قسم نه کوم څه به ګوزګاري اوس ګوره په معاشي فکر کې د روزای په فکر کې در چانه غفلت کو دا الله نه قران وای او هو خير رازقي هو خير رازقي ته دې کم نه نو په معاشي فکر کې د روزای په فکر کې د الله نه غفلت مکو روزي رسان سوکته الله رب العزت ته الله بدل دغه کمی دیر په خولی انداز پوره کی دا خبره چې کمندونو تفسیر ماجی دی لیکلی دا موږ ورته حواله مه ته ویله توبه خدای تفسیر ماجی دی تفسیر نوم دی حضرت ثانی رحم الله تعالی مرید خاص او د بیان القران نقطه په کښتا مرشد ثانی کہتا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالی داوس چدل دا سکولونو وغیرہ او کې زنی الحادی خبری راوزی کنه دا هندستان ته مخ کې راغلی وی څنګه دا انګریزی تعلیم ورمبیل تاسو شرو راغلی او برتانیل تر راوړو نو دا فتنی اولل تر راغلی وی اوس دن تر ورو راځي نو دا تفسیر ماجدی دی او دا حضرت تانوی سے اشرف الجواب او احکام اسلام عقل کی نظر میں دا جکندنو قتل پکار دی تفسیر ماجدی کی دا الحاد خلاف بہترین نکتیشتا بہترین مزیداری مزیداری آب کشتے دا اردو کے دا خیر سرا دے دور مسئلہ نکی لگتا اردو کې دی او په پیسو خدای خامخا کس و سره ناست دی خو زبا سلام دل در کی تیزان سره په زړه کې اوساده چې زبا ځان له تفسیری ماجدی سکوما اخلما انو بس و یرد ما او لکه چې دا اوس ما سره به مطالعه کوله مې څنګه خو لکه په دروغ نه خو پر رښتیا د زړه نه طلب شروع کا هو خیر الرازقین ورکون کې سوق ته الله دې بس درو کې درې سره ساسه کار دې څنګه من هي سلا یا تاسو والله به دل در کی اگر کو پیډی کی هو خیر الرازقین اغا الله دې بهتر روزي ورکون کې د تانوی سے ویلو چته چې کمنو انګلیش کې تفسیر ولیکا دی په انګلیش کې ډیر ماهر نو دا تفسیر په انګلیش کې لیکل دی تفسیر ماجدی پاغي کې ډیر مواد دي د عیسایت خلاف او د الہاد خلاف ډیر مواد پاغي کې دي دی اردو والکه مشتاخ کم کم دي خو ځنه ځای کې حواله ورکی وي تفسیر انګریزي حاشیه انګریزي ملاحظه هو خو به زمونږ کو لیدل نه له شکر د انګریزي هغه دا اردو هغه وینو خو دی اردو هغه کې پر انګلیش حواله شته وا هو خیر الرازقین آغا اللہ دے غور روزی ورکو ان کے وائیو میا شروعم جمعیا یارد آخرت ذکر گئی پا آخرت کے رسے کمدنو بیا مالونا دولتونا او تچ چاہتا سفارشیان وائی غبیا پکارے دلے نشی ددائی چے کمدنو فارشتو تا بنات اللہ ویل نو باغا دیم بیا نشی پکارے دلے وائیو میا شروعم جمعیا پا آغرت چراغون کی اللہ دیل رٹول یا شروعم جمعیا سمی قول الملائکہ بیا بوی اللہ فرشتو تا دائی تی کمدنو زان لخدایانی گرزاولی وی او دائی تی سفارشیان ویل بیا بوی فرشتو تا اولائی یا کم کام یا بدون آئی خلقو باستاسو عبادت کاؤ آئی خلقو باستاسو عبادت کاؤ آہا اولائی آئی دا خلق ستاسو کام یا بدون کسی بنا جوڑای پا لفظی ترجمہ کی دا فنون خلق د دې د پاره وای چې سړی لفظي ترجمه سم وکي او ستدل تک لفظي ترجمه ته سکه اياکم کان یعبدون اها اولای ادا خلق اياکم صرف تاسو کانو ودی چې بندگی وکاوله دا ودی دې وګړي کوم نه راوېست دا ودی چې دی وین تاسو کانو مستقل بالمفهومیت او کانو خو چې کمنو لا فال ناقصه نه دی افعال ناقصه هغه چاته وي چې کله مصدر معنا نه کیږي صرف راوی کی هدي وجه منطقيان و تفعل وي دا حرف وته وي فعل و تنوي حرف وته وي نو کان ودی پتا خلاص کړه خبر ته چې په میزان صرف زوتای چې کان په مضارع داخل شي بس صرف استمرار فائدہ کوي نور څه چل نشته صرف ماضی استمراری کی څه کی جوړه کی بز ماضی استمراری معناو کا ادا معنام غلط را چې اياکم ستاسو بندگی کون کیو تا کون کی رقم نه راړه دا خو فعل نه دا خو سم نه دی ته دې سو فعل معنا کوي قران چې سو فعل راوړی پای کې خپل مطلب دی او چې فعل راوړی پای کې خپل مطلب دی ته چې په تلخیص کې زوتا متعلقات الفعل کې او په احوال المسند کې چه ان کان فعلا نو دا نکته وی او ان کان اسما نو دا نکته وی نو چه تا ده فعل پا ده اسم مانا کئی نو قرآن که چه کمه ده فعل نکته و آغاز شوا نو لب چه فعل لاوڑی ده فعل مانا بکئی او چه حرف راوڑی ده حرف مانا بکئی ایا احا اولائی ایدا خلق ایا کم کانو یا بودون تاسو لب بندگی کا ولا بس خبر ختم شو دیو تاسو لب آیدی خلقو تاسو لب عبادت کو سفارشیانی گردولی وی او بیادن عبادت کو فارشتی بوتی توبا خدا توبا منگست کار دی قالو نو بوت فارشتی سبحانکا پاک گرن منگتا دی صدارونا سبحانک نصب بی ہو سبحانک پاک گرن منگتا لرانی صدارو دی شریکانونا تاسو آئی سبحانک مصدر قائم مقام دے جملے دے سبحانک پاک گنو منگ تالارا انتا ولیونا تا مددگار دے منگے علاوہ دے دینا تا کارساز و مددگاری بل کانو یعبدون الجن بلکې دوی به بندگی کوله د پیریانو د پیریانو څه مطلب بل کانو یعبدون الجن یو مطلب دا دی چې فرشتو ته وویل چې زمونږ بندگی نه وکړي دوی بندگی د شیطانانو کوله د جناتو نو خلقو کوله د جناتو بندگی دا غی نه پناګانې غوښتلې هغه ته به سفارشیان څه کول وایل بهتره دا ده چې دلته یعبدون نه مراد یطیعون الجن عبادت په معنا د اطاعت مطلقه ځکه د عبادت یو قسم نه هر خبره منل نو دوی وسوسه د پیریانو د شیطانانو منله نو اصل کې دوی د هغې عبادت کو نو زمونږ چې کو نو لکه دا ورته شیطانانو چل ښودلی نو اصل کې دا زمونږ عبادت د چا عبادت د شیطانانو عبادت و ځکه د هغې په وسوسه باندې کو بلکانو یعبدون الجن بلکې دوی به منل له پیریانو اکثرهم بهم مؤمنون زیاد دینا په دوی باندې یقین کوونکي وو نن لا یملک بعضکم لبعض الفتنه وصفونه لري انسان ستاسو دپاره د ځنو نفعن د فایدې او د نقصان او به وام هغه کسانو ته چې شرکې کړو ظالمو چې هغې د کمنو سفارشیان ګرځولي وو سفارشیان یې ځان له نورجو کړو وبه وام ورته څه اوسه کې عذاب د اور هغې کنتم بها تکذبون چې تاسو به دې لر دروغجن ګاڼه تاسو به دروغجن ګاڼه دې لره اوس وګورئ چې رښتیا دی که نه شک وباسئ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات زورنا بإنكار رسالت او قرآن کریم باندې زورنا بإنكار قرآن کریم او نبی علیہ الصلات والسلام دیل آخرت د انکار د وجنه چې آخرت نه منو دا غی د وجنه چې کمنو نو قرآن منی او نو پیغمبر منی لا زورنا ذکر کړي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ یعنی مطلب دا دی چې اوم د دعوت دشمنان دي اوم د داعی دشمنان دي دعوت قرآن دی کنا او داعی مبلغ نو اوم د دعوت دشمنان دي اوم د داعی د دوارو دشمنی کوي دعوت ته کم دنو اوم غلط نسبت کوي او داعی ته اوم غلط نسبت کوي چکلا بیان کړی شې دیتا آیاتونه زما صفا صفا واضح واضح خو کلی وته کلاو بیان کی وای دی ما ذا الا رجل نه زما کوي سړی دې شهراده کی چبن کی تاسو نه داغنا یا کان مو دعا وکم چې عبادت وکاو مشران استادو دې تاسو د قومي تهذیب نه او د وطنی تهذیب نه منی کول غواړي دا غوږمن یو قومي تهذیب دی او دے ہوئی چھ دا پریدی او دا اللہ ہم نئی دا غزمان قامی تڑا چھ دا کال پای والکی با پیر بابا لزو دوامی اشتی پس پا چھ کمدنو نوخار کاکا سیب لزو او پینزمی اشتی پس پا چھ کمدنو اٹک کز رجی بابا لزو دا غزمان تڑا او دا زمان دا پلار نکا قانون نئی دے من دا غینا بندئی او دے ہوئی چھ دیو اللہ ہم نئی منګا د پلارانو د نکارو تهذیب پر خودلې نشو اوسو ته ثقافت وي چې موږ ثقافت قومي ثقافت وطني دا نشو پر خودلې اراده کوي چې باندې تاسو ورداغ نه چې باندې به کوله مشران تاسو او وای دی نه دا مگر دروغ ځان نه ډولل شي وي ځان نه جوړ شي وي دروغ دي ما ځان نه دا الا کوم مفترا مگر در او تزان جو کلیشوی فقال الذین کفروا اوایا کسان چې انکار کړل دي مسلینا په بارد حق کې د حق بارک سو الا الحق فی حق الحق په بارد حق کې اوایا کسان چې انکار کړل د حق بارک ته قران بارک او دې مسلی بارک توحید پاو کتراغ دیتا سو ایدا ان ذا الا سر مبین پیدا مگر جادو صاحب پرنا سندی رحم اللہ تعالیٰ فرمائی وی مؤثر دیم گرنو خو تعبیری غلط کو مؤثر دیم سکو گرنو چې قران کریم مؤثر دی او تعبیر غلط دی. الګه دا وایا چې دې زګه چې کمندنو تاثیر کوي چې دا د انسان د فطرت سره موافق دی او الله را لګل دی. نو دې زګه تاثیر کوي چې دا جادو دی. تعبیر غلط وو. ګینه مؤثر معنی مؤثر معنی چې دا قران تاثیر کوي. اِنَا آزَانِ اِذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مَگر جادو صاحب فَمَا تَنَا مِنْ قُتُمِ يَدْرُسُونَ دئی چه دا سک لگ کی و خلاف کی ولی دئی سر سے دلیل لے چه دئی دا سے بلی شرک لگ کی او دا پیغمبر او دا قرآن خلاف کی ام دا دائی خلاف کی ام دا دعوت خلاف کی ولی دئی سر جا کم دنو پدې باندې څه دلیل موجود دی؟ نو جواب دې دلیل دی پماتنا من کتبی ادرسونا او نیمې ورکړې دي لاره کتابونه چې دلیل ولې غیلاره پدې شرک ولې کتاب نه ورکړې پمار سالنا او نیمې را لګلې دې تاسو ثان مخکې من نذیر سو کوم یره اونکه بیان اونکه پما ارسلنا الیم یعنی دې سره نه د پیغمبر سره ویناشته چګری په دې شرک سره غلي پیغمبر راغلي او یا په دې شرک باندې کتاب راغلي وکذب الذين نو نمونه دې یری د دنیا وکذب الذين نسبته درو کړه کسانو چې مخیر دینو کذب الذين درو ځن غنلو هغه کسانو چې مخیر دینو دا کذب دې وستا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل چې دې کې بد نسبت معنا کای خامہ او یا دې کمندونو د حسوان دا معنا باندې کای چې وکذب الذین دروغجن کړي واغه کسانو زګه کافران حق دروغجن کولې نشي خود دروغ وسې وته کو نسبت وته کو او دې دروغ غاڼه دا باب تفعیل لے باب تفعیل پا خاصیاتو کی یا نسبت تے و یا حسبان دے دیز ہے نو نسبت ماناو کا نسبت درو اکڑوا کسانو چو مخیر دینو دیو تا نسبت درو اکڑوا اگر درو اکنو یا دیو ماناو کا پا کذب اللذین من قبلیم او درو اکزن گرلیو آگر کسانو چو مخیر دینو در اغزن گرل و انبیاء وی در اغزن و گرل و ما بلغو معشار ماتنا معشار لسمی توی یا سلمی توی او یا زرمی توی یا زرمی توی عشر العشیر عشر العشیر اغیطا معشار وی بیا عشیر څه ته وای عشیر چې کمندنو سلمی ته وای نو لسما د سلمی د سلو عشر العشیر نو د سلمی د سلو سلم ته هغه ته عشیر وای بیا دا هغه چې عشر شنو سره مرضی نو عشر العشیر ته می عشار وای نو سوق سلم یادی او سوک زرم آیا دی نددی آیات یو مطلب دمیم زرمان مراد دلیلون بلغون مراد پخوانی کافران واو پخوانی کافران آتینا هم اسنی پیغمبر هم اسنی کافران پونسل وما بلغو داخل بلغو کی دا وو چلے دا پخوانی کافران مراد دی او آتینا هم دا هم کی وسنی مراد دی او دی من زرمان مراد دلیلونا سشی ماناو کا وما بلغو می اشار ماتینا او نور سیدلی دا پخوانی کافران دا زرمی سید آغا دلیلونا تا چورکڑ می دی دی وسنو کافرانو تا یعنی دی اوسنو ته چې څومره دلایل د توحید او د حقانیت د پیغمبر ورکړي دي نو هغه په خواني د دې دلایل سره به سي تر رسیدلی نو پرس کلن به وایو دایله مې راکړه توحید زر دلایل سکتی دي ورکړې دي هغه لم یو دلیل سکړو ورکړو نو دای ته دلیلونه څه شو ډیر شو او هغه ته څه شو کم شو هغه چې دا کم او انکار کو تباو برباد شو تاسو دا اوسنی کافر چې ډیر انکار کوي تاسو وخامخه تبا کیږي او بربادیږي ماغو کار کوي اشاره لدی تا چې نور انبیاء ول الله یو دلیل دو دلیل نه درې دلیل نه چاله سو دا غي ټول هغه دلایل راړو په قران کې راځه مګل دا مجموعه وکنه دې کې دلایل سری زیات دي او هغه سره دلایل سو کم چې چا د کمونه انکار کړي نو هغه تبا شو چې څوک د ډیرو نه انکار کړي نو هغه به طریق لولا سکیږي دیو مانا نمزرمان مراد مال دولت و قوت مال دولت و قوت بلغو کی وو اصنی کافر آتینا هم کی پخوانی کافر اس الٹا شو مانا سو شو لا زمیرون الٹا شو بلغو کی اصنی کافر آتینا هم کی پخوانی کافر او د زرمانه مراد څه مال او دولت او قوت او نه ورس نه دی رسیدلی دا اوسانی کافر د زرمی تی د هغه مال او دولت او هغه طاقتونو ته څورکړی ویو دی په خوانو لارم یعنی هغه په خوانی ډیر طاقتور دا اوسنی څه شي دا خاصی کاش کدو کړل کله ما دین دوم کړل شوم شغال نه شي پخوانی په طاقت کې پخوانی د کمنو په صنعت کې پخوانی په مال او په دولت کې هغه د کمنو ډیر زیات وو دا اوسنی دا هغه مال او دولت زر می سي ته رسیدلی نه دي نو هغه ډیر زور ورو نو چې هغه تکذیب وکړو نو تباہ او برباد نکړل نو داس شي دا کدو کړل دای تباہ کول غواړو کار نه دی دا و چې کمنو په یو کلس کې وتابای او ما بلغو او ندی رسیدلی دا اوسنی می اشاره ما د زرمی سیات ناغه مال او دولت څور کړی میو دی لرا د په خوانو لرا په کذب رسولی لکه سوره احکام 26 نمبر آیات کې وی ولکد مکناهم فیما ام مکناکم فیه ولکد مکناهم فیما ام مکناکم فیه دارنگی سورة الانعام کی ہوئی سورة الانعام آیت نمبر 6 پگم نمبر عالم یارو کم آلکنا من قبل من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم دمرا قدرت نو لفظ مکہ کور کڑو چتا سلمې دومره نه دار کړي فقط ابو رسولي دروځنه وګړل دروځنه غړلیو پیغمبران زما فکای فکان نکیر سترنګ شو عذاب می فکای فکان نکیر سترنګ شو عذاب زما نکیری سترنګ شو عذاب زما قول انما اعذكم بواحده ترغیب للتبلیغ شکل ادا صدا او دی باندې عذاب دراتو دے فتوہ تا دی کمدنو مسئلہ بیان کا مسئلہ بیان کا دی کلوی لیوانے دی کلوی جادوگر دی راشی تاس سے علاج خیر وردو آیا انما آئیدو کم بیو آئیدا یو مطلب دایام دا دی چی بیو آئیدن مراد بی مسئلت واحدا بی کلمت واحدا نو خو یو خبر بیانو چې قولوا لا اله الا الله تبلغوا دا مسلم بیانو نو جیم باندې بودری کی ان تقوم مستقل کلام دی ان تقوم مستقل کلام دی تاسو زما مسله نه منئ ما ته جادوگر لیوانه وایي فداغی علاج طریقہ دا داخل ان تقومو للہ مسنا و فراد دویم ادا دا چې جن هغه باندې وقفونه کی انما اعیدکم بواحدتن ان تقومو دا ان تقومو با دا واحدتن تصفیر شی دا واحدتن بس شی زتا سنسیت کم دا یوی خبری اگا یو خبر دا دا ان تقومو للہ مسنا و فرادا سمت تفکرو ما بصائبکم من جنہ اگا یو خبر در تدا کو چه تاسو د یوې خبرې اهتمام وکي او ډیره توجه ته وکي د الله د رضا لپاره د قومیت لپاره نه د عصبیت لپاره نه د دنیا د مفادو لپاره نه صرف د طلب د حق لپاره صرف د طلب د حق لپاره تاسو یا یو ځای شي دعا سلور پینځو اجتماعي سوچ وکي او که اجتماعی سوچ د تګرانی کې نزان ځان له سوچي سوچ کوي زره سړی په جمع کې سوچ ښه کولای شي تاسو په دې تقریبا نه کړی اوس زه خبرو کوم تاسو ویل غرتیا چې کله شورای مشورای امیر صاحب خبره مخې ته کی هی په دې ملګری رائے ورکړي په دې ښی طرف نه اول مشوره لګاو نو وای وای نو کدا سړی داسې و چې د اجتماعیت کې سوچ کولای شو کنه او ځان له نشو کولای دی وی نور ملګری دی راي ورکی سبب یا رسو و ما د دې سین توسلا ته شعر اغله نه دی په دې مشوره نشي ورکولای دا د اجتماعي سوچواله دی په ګنه کې سوچ کولای شي چې خلک خبره مخې ته کینو دی بیا سوچ کولای شي خو دې ځان له سوچ کولای نشي او ځنې سړی هغه چې کمنو خبره ته چمیر شروع کینو د خبره څه شي رسیدلی چې څنګه وای نو ټاک جواب ورکړي دې ځان له انفرادي سوچو کولې شي نو نبی عليه السلام ته وای چې دې وی خبرې ډېر اهتمام وکړي صرف د الله لپاره لا یو کار وکړي قومیت عصبیت دې لپاره نه یا غو تاسو اجتماعي سوچو کوي مسنار مراد به کسان نه دي اجتماعي دوا درې سلور پنځه تاسو را یو ځای شي او یا دې کمنو ستنه تنها که اجتماعی سوچ کی غلطی کی چملگره دی غلطی زن لسو کا سوچو کا او لگ پدی خبر سوچو کا چه ما بی صاحبی کم من جن دا صاحبی کم دلیل لی دا دی خبری چه دام سڑے لی ونی نی زتاسو کی وڑو کلوی شویم که ما چه تا گڑی وڑی خبری کری پا ما چه تا اللہ غلی ما ته تاسو په کانو وشتلی ما ته تقریوان سلولوی زما ته تلاړې را بایدلی ما درته کندنو ګیر راخلی ما تاسو په کانو باندې وشتلی زه چا کار نه اختلېما نو وای تاسو وای چې زه دا داو کوم چې دا الله پیغمبر یم زه دا داو کوم چې په ما وحی کیږي زه دا داو کوم چې معبود صرف څه دی یو دی زه دا داو کوم چې شفیع غالب نشتا زدا داو کوم چې اخرت را روان دي په دې کې زه لیوانې شوم په دې کې زه لیوانې شوم زله کو ته کې تاسو سوکې سوچو کې فکر وکړي خبر به شي په دې خبره چې ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد بين يدي عذاب شديد ورته وایا یقینا نسيتكم تاسو دې خبره اگر یو خبر ادا دا ان تقومو للہ دا جتاسو احتمامو کئی خیالو ساتی صرف دا اللہ دا پارا دود و کسان یا یوازی ان تقومو نمراد پخپو ادری دل دی سڑی سشی بلکہ تقومو قیام نمراد دا یو خبر احتمام کو ولو خیال ساتی صحیح دا گنا پا فقہ کی لکلیو چه لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة ده جنازه نرسطو بیا ده دواء احتمام نکی چه سن دواء خلاصه شی بیا بدانوه چه یوزل سوکی دواء وکی ذکر ده جنازه که سوکران دعاء وکران بیا ده تیانو تسشه جو کو وی لا يقوم پولار بینکی پناس سریوکی و چه سن جنازه سلام جار بسی نو کی دینی او بیا دې سوکي دا وایي نبو تلاندی دغه ځای کې لا یقوم دا پختو درې دل مراد نه دی لا یقوم نو مراد دا چې بس د جنازې نه بیا د دواګانو اهتمام نه کوي نو دوا باندې صلات الجنازه بدعت دی نو دلته هم د تقوم نو مراد هغه د کمونو څه شي اهتمام کول دي او د یوې خبرې خیال ساتل دي هغه پختو باندې قدرت دل نه دی قادکم لله دا چې تاسو خیال ساتئ لله صرف د الله لپاره د عصبیت لپاره نه د قومیت لپاره نه صرف د حق د طلب لپاره مسنا دو دعا فرادا یوازی بیا سوچو کئی فکر رو کئی ما بی صاحب کم من جننا نشتر ایک ملگری صاحب سلیوان تو یعنی دا صاحب کم دلیل در دی خبری صاحب کم چه دی سلیوانی ندی ما بی صاحب کم من جننا انوانی دا الا نذیر لکم مگر خبر ان کے ساسو فلان دی دا عذاب ساخنا بخاری کی روایت تی نبی علیہ الصلات والسلام د صفا ډیر ته وختو صفا ډیر ته او چغه واله یا صباحا دا دا غیرا غونډول چغه وا یا صباحا دا چغه واله خلق راجم شو خوړې اسرار ورته وی مالک تتلل شویل نبی علیہ السلام توئی ویارائے تم لو اخبر تو کم ان لا دوا سبا کس ان لا دوا کز تاسو خبر در کم چې دشمن چې دے ناغا یو سبه کم او یو سی کم یا دربان سار حمله کی او یا دربان دی ما خام سکی حمله کی نو اما کنتم مصدقیا تاسو به زما منئ زما خبر او منه خبرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وی کم کار چې شل کال پس د کیدو نبی علی السلام په دې راز خبر ورکو چې شل کال پس د کیدو نبی علی السلام په دې راز وی خو هم چې ډیر نه پر لخر را روان دي او پتا اوس کی حمله کی او وی خدل او باسي نو منه وی کبه نه منه شل کال پس لخر را اوسل ګنو را اوس بے دا مدینی نسا را اوستو لکر را اوستو نوی اغی و تاوی قالو بلا ولنا زنو روایتونی که رازی چه و تاوی جربنا کمرارن فما وجدنا منک الا صدقا منگا پتا تجربی کردی دی تجربی خطا که منگ در اختیان علاوه بلس مندلی تر اختینه بلکل ترشتینه منگه چه کمدرو پتا تجربی کری دی نبی علیه صلاة و سلام و تول پی اینی لکم نظیرم بین عدای عذاب شدید اینی لکم نظیر بین عدای عذاب شدید زستاسو دپاره رون که ما تازاب نمخی سخ عذاب برایشی در باندی آزوم پی روما ابو لهب و توی تب لکا علی هذا جماعتنا غرش تا منگی لدیل را جمع کریو دمرا دی را جمع کریو دیل دیل منگ را جمع کریو اینو و الا نظیر لکم دا نظیر مطلب داره چه سڑه خپل فطرت پلی دی دا آغی خطرناک نتائجی توحید پر خودل توحید پر خوذل فطرت پر خوذل لی د دې چې کمنو بھیاک نتائج دي خطرناک نتائج خطرناک نتائج دي نو نذیر داله چې دای خلق یې ری چې تاسو فطرت پرې دی اسلام پرې دی نو د دې وړ خطرناک نتیجی وي داغین خبرول کې نذیر دی او دا چې کله اسلام راواغس فطرت تیرا واغس نو دا آغیر کلی نتائج دی دا آغیر خبرون کے بشیری خبرون کے بشیری اینو اللہ نذیر لکم نیدہ مگر خبرون کے ساسو او يرون کتا صلی اللہ بینه دی عذاب شدید بڑان دی دکم در عذاب سخنا مخیل عذاب سخنا خلو ارتو وای ما سال دکم من اجرین دا چه کمدنو طریقه دعوت چیزو خستاسو نس مزدوری نو غوارم که مزدوری غوارم اگر استاسو شی مطلب چه کمدنو دا دی چیزو ما زو خودغرز نیما زو ناسیحیم خیر خواهیما غوارتو وای نو غوارم تاسو نس اس ما سال دکم آغا چه غوارم تاسو نس مزدوری نو اگر استاسو شی بس استاسو شو مالی مرا کوئی نظر مزدوری زمان فکر پا اللہ باندی اواغا اللہ رے پہاری اسل بانے حاضر ناظر ناری اسل بانے حاضر ناظر اللہ دے قول ورطوا ان ربی اقضیو بلاک بے اصد مقصد وطو خیان دام طریقہ را دعوت چھ زمان مطلب سرے مقصد میں سرے چھ حق واضح شی باطل رد شی زما دا مقصد دی یقینا رب زما بیان کئ دا حق یقذو بالحق بیان کئ دا حق سورۃ انبیاء کې دا سیات راغله دي حال ته وای سورۃ الانبیاء آیت نمبر 16 پیلش پاڑسم بل نقذفو بالحق على الباطل بل نقذفو بالحق على الباطل بلکی ولم پا حق بانی باطل لرا دا حق را علمو دا باطل بی ولم نو فیض مغوهو اوچا کئی دا حق دی باطل لرا مازگو والا چکڑی کی فیض مغوهو اوچا کئی دا حق دی باطل لرا دا باطل ختمی دن کئی فیضا و زائق حال تکی مختصر رہو بل نقضی و بلاک زکا من مختصر مارا اکڑا بل نقضی و بلاک بلکی ان ربی اقضی و بلاک یقین ان رب زمان بیان کئی دا حق بس بحق کارا کئی یقین ان رب زمان ولی حق لرا ولی پا حق باندی باطل لرا داغ باطل پی چکی ختمی ذکر ورپسی وی قل جا الحق وما یبدئو الباطل وما باطل پی ختم دی قذب کی دا طول خبر ہوا چکمار صورت انبیاء ہوا یاقین اندر افزمان بیان کئی دا یا ولی پا حق بانی باطل لرا علام الغیوب پویا دے پپٹو باندی اگر وقت قاضا اور سا چکم دنو اگر پیجنی علام الغیوب قبل اون کیو نا قبل اون کیو مغا پیجنی تو قلو اتو جا الحق وما یبدئو الباطل وما یعید تو چه کلا دا حق بیان اون کے او دا حق کارک اون کے سوکتے وی خدای خیر سوکتے ال رب زمانے گنا ان ربی تو چه کلا دا حق بیان او حق ویشتل سوکی اولی اللہ اولی او اللہ رب العزت حق بیانی نو دیتا چه اس سوک مقابلہ کی ادری گی نو پاتی کی گی با که ختمی گی با ختمی گی با زان با ختم آوا اللہ لزان با ختا کہ چه ہوا ماولا لکہ دا اللہ مقابلی تا چه سوک ادری گی تا اگا پاتی کی دلے نشی دا چه کمدنو ختمی دول دعوت ورکولی فا ازا ہوا زا حق قل جا غلاق ورته وای چې کار شو حق حق راغ کار شو جال حق وما يبدي الباطل وما يعيد يومنا وما يبدي الباطل وما يعيد الباطل مراد معبود باطل معبود باطل نو الله مبديوم دي او معيدوم دي وهو يبدي هو یعید صحیح ده که اللہ رب العزت ده ده مخلوق اور ده کائنات شوروم کرده او دوباره بی بیام چه کمدنو واپس کئی داده چا کار ده نا اللہ او معبود باطل پا ده دو که یو نشی کولی نو سنگ باطل شو سنگ معبود شو ده ده وجه نا باطل شو ختم شو نواما یبدیو الباطل شورون شي کوله د پیدایش معبود باطل او ني بیا را واپس کوله شي دیوونه د باطل نه مراد دین باطل لکه شرک قانون د غیر الله قانون باطل دین باطل نو چې دا حق دلیل د طرف د چا نه شو د الله نه شو او دا حق بیان چا وکړو الله رب العزت وکړو نو اوس باطل سر چتول شي نه باطل شروع کېدل شي نه وي او نه غزور بیا رامات کېدل شي چې سو پورې قذف د حق وي یقذفو مزاری دیکن ان رب یقذفو بالحق چه سو پوری یقذفو بالحق دا حق بیان صحیح طریقی سرسی کی گی نو باطل چه دے نو ننوے باطل شروع کی دلشی او نا غزور سر روچتا ولشی غزور سر دا باطل ذکر روچت شی چه دا حق بیان اون کی بیان چکی پریدی دا حق حاکمیت ختم شی نو باطل سی شی روچت شی گینی چه حق حاکمو او حق تکمدنو بیانی گی نچر تو ام باطل را سر را پورتا کولے نادوی ممانا بلغت الحیران کی حضرت سے کڑے بلغت الحیران دی کتاب نم دی اسے نچے بلغت الحیران و تو وائی ورے میر افضل مولی سے کوئی چی دی بلغت الحیران کسی دی نو یو پر اسم تو درر پوانو شم ستاویزونے پر کلی کلی دی ہوئی ایا څو نه دیو یو په دې بلوغت الحیران باندې پونه شو مچ دا بلوغت الحیران څه شي قل جاء الحق وما يبدئ الباطل ورته وایا خار شوق وما يبدئ الباطل او نو شروع کیږي باطل او نو بیا را واپس شي او شي لازمی معنی مې وکړه په دې پوښي الله وما يبدئ الباطل او نو خار کیږي باطل او نو بیا را واپس کیږي قول ورته وایا ان ظللت فانما اضل على نفسي زد کمنو ده حق راوت ور کوما کباتلی نو ما ته برا ګرځي تاسو سره د سغم دی کزه غلط دعوت ور کوم نو وبال فمانی ورته وایا ان ظللت کزه غلطیم فانما اضل على نفسي زه غلطی کما على نفسي په وبال ځان خپل باندې یعنی دا به زما ته کمنو نقصانی وائن استدیتو او کز سمیم فسملاریم فبما یوی الی ربی رضی وجنات چووی کئی مات رب زمان ادا زمان سخبل کلن دی خدا اللہ رب العزت ماتا وحی کرد انہو سمیون قریب یقینا آغا اللہ دی وری دنکے انیز دی یقینا آغا اللہ دی وری دنکے ستاسو اعتراضونا او زمان بیان اوی تاسو اعتراضونه او زما بیان تکي او ريج تاسو ما توای چې لایف کوم مفترا الا سر مبين الا رجل يريد دا خبره تاسو کوي نو د دې اوريدونکو الله دې چې کوم بیان کوما چې قل ما سالتكم من اجر دې قل قل سر جوشو بين ذ قل دې دې کې بیان شو نو دا زج دا بیان کوما زج دا بیان کوم د دې اوریدونکو څوک ته الله او قریب نږدې دی قریب هغه الله چې کومو نږدې دی مونږه او تاسو ته نږدې دی د جنید بغدادي رحم الله تعالی نه تاسو شو د قرب د الله بارکی د الله د قرب بارکی تاسو شو ناغو ته وی هو قریب لا بالاستماع بعید لا بالافتراق وقال القرب يورث الحياء عجیبه خبره کړی ده و ی الله قریب دی لا بالاستماع دانه خلکو سره یو ځای دی براو کنه په اعتبار د ذات سره اجتماعیت نشته لا بالاجتماع او الله بعید لا بالافتراق بعید اللہ بالافتراق اللہ رب العزت لرے دے خود بندیانو نجودا ندے ذات دباری تعالی چه کمدن لرے دے خدا ندے گیری چه علم و قدرتی پمنگا نشتے بلکل نزدے دے منتا نو قریب اللہ بالافتراق قریب اللہ بالاجتماع بعید اللہ بالافتراق اوی ویل القرب یورث الحیا قرب چه دے نو دا حیا پیدا کی چکل تا دا پتو لگی چه اللہ ما سرس دے نزدی دے شرمی کسی ننا چه دو داغ پا مخ که چه کمدنو گناہ کئی دیتا صوفی اکرام چه کمدنو مراقبت معیت ہوئی خدا با دوم را اندازه کی ویکای چه پا نیکو که دی لذت پیدا شی او گناهون نبن شی چه اللہ ما سره دی انتا بود اللہ کهن نکا تراه اللہ ما سره دی دا با دوم را اندازه کی کئی چه ستا نیک عملونو که خون پیدا شی ذکر جتا تلاوت کہے وی اللہ را سارا دے موز کہے اللہ را سارا دے نو خوان مال کا مثالہ بابا کیا چاہے کنا چھو خوان سارا دے چھو خوان خوان کیا لگا خام خواب کی مال کا مثالہ چاہے آو بیا با گناہ نہ کہے کنا دا اللہ پا مخی سو گناہ کی شرمی کی نا دا پلار پا مخی گناہ نہ کہے دا اللہ پا مخی کہیں با دوم را اندازہ کدا دیر اشوا دا مراقبہ دا دین زیاد اشوا نو بیا با مباحات و قولو که تا تا تکلیفی بیا چه او دست ما آتای نو گران بایده تا نا اللہ پا مخ کسو پرتو کو باسی بیا با ایسا گرانی دوم را اندازه که بایی چه نیکو که لذت پیدا شی او گناهون تا کمدنو داغی نبان شی دا قرب دا باری تالا دی شیخ سادی بایی وی دوست نیز دیکتر از من با من است و ایجب تر که من از وی دورم دوست نزدیک تر از من با من است وی زمان دوست ما تا زمان زیاد نزدی ده و ایجب تر که من از وی دورم او دا جه کمدنو سناشنا خبره ده چیزت لری ما اگر تا نزدی ده حضرت سیما لری ما و ای اگر چی ده چی کنم باقی تو گفتم که در کنار و من محجورم وی دا خبر او دو چاہتا حکم او سنگ حکم وی زما یار زما پر ترخ که دے او زتنا غافل ہے من زتنا غافل ہے من و اللہ دی قریب دے نور غافل اکی گتنا من انہو سمیعن قریب آغا اللہ دی اوریزن کے اونیز دی فلاو ترائز فضیعو یار د اخرت راوړه بیان شو پوره طریقې سره خو پوره طریقې سره بیان شو اوس څه کم دنو اخرت یاره چې و مانی ګلی بیا بارمان کوي خو اب کیا هو جب شړیا چوک گئی کې بیا هیڅ پاید نه کینو والا وترا او کتالی دلوي فاو کی اس پزیو چې کله دی وار خطا شي چکل دی چې کمندونو وار خطا شي فلا فوتان نبو اخلاص دې دل لدی دی و زمونږ ته تفصیل دې چې اخلاص شي ران فلا فوتا بدر کې هم مطلب دنیا کې چې کله الله به مجاهدین غالب کی بیا باندې اخلاص دې لې فلا فوتا دویم د زنګدان په ټیم کې هم د زنګدان په ټیم کې هم چې کله فرشتي راشي بیا دې ځان بچکولے او درم بیاسات کې او اخرت کې هم چې کله الله نیوی دوزخ ته ورنړکې په بیا خلاصون نشتا واخذو او بني ولا شي دې ځاین زینا د نږدې ځای مطلب قبضه پتام دا او بني ولا شي دې ځاین زینا او واي بلی امن نبی مونږ ایمان راوړ په دې باندې اوس ومارو دا بیا ست او قیامت او مسلمان اوس صفای دکی وان نالهم التناوش او کم ځای نه وې دی لرا حاصل ول ایمان او چرته وې دی لرا حاصل ول دی ایمان تزاین لرینا یعنی آخرت او دنیا اوس دی لری دی د ایمان نه حاصل ول زای څه شو دنیا او د آخرت نه لاس را وګ دی چاته دنیا تا نو ډیر د لری زاین لاس را وګ دی اوس کېدلې وان علی متناوش او چرته وې دی د پارا حاصل ول دی ایمان مم مکان بای تزاین لرینا فقط کفروا به من قبل او یقینا انکار کړو دی د دینه مخکب دنیا کی هلته انکار کړو اوس ایمان راوړي ويقذفون بالغیب او کلی بنا دی دا مشتل وکي تو کی گزار دی مم مکان بای تزاین لرینا دا غزاین اوس گزارونه کوي چې مونږ ایمان راوړو مونږ ایمان راوړو وحیل بینهم وبینما استون پرده براوستل شي د دې ترمیان دا او دا غسو چې دی غواړي دې سوالي ایمان اوس پر دې او د ایمان په منځ کې دیوال شي دې سوالي د عذاب نخلاصون د عذاب نخلاصې دل اوس په دې کندره دې په منځ کې څه شي دیوال پرده براوستل شي کما فویلا بیا شایم وحیل بینهم تاسو که خیال نه داغه داغه کې چې فالمسند الیه کې چې ترکیبونه کوي په کافیه او شرجامه کې او دا به کوئی حیله بین العیر والنزوانی حیله بین العیر والنزوانی اے وقال حیلولتو اے وقال حیلولا دا غفل چې فاعل خپل مصدری نائب فاعل او یا فاعل خپل مصدری تکوا الا علی دار او تسلسل الا علی دار او تسلسل لدار لدار الدور لدار الدور لوقعات دور دلتوم دی وقال حیلولت بینهم راوشی پردا د دی او دا غسه ترمیان دا چې دی غواړي لکه جدا سے کار وکړې شو کما فویلا لکه جدا کار کړې شو بیا شي ایم امثال د دی او پردل د دی چې دی غونتو په کفر او په شرک بیا شي ایم من قبلو مخکی یعنی مرکی ردی پشانتی نور کافرانو اغا تباو برباد شو اغای بیا دیر ایمان غختو خونشوا اوز کدی دیر ایمان غواری بیستی شکدلی این نام یقینن دی کانو فی شکی مریب دنیا کی این نام یقینن دی پشک لک کیو پشک لک کی دا مریب چی دی دا دا شک صفت دی دا سی شک چی بل پشک کی ارتا ہوئی دا سی شک چی بل پشک کی ارتا ہوئی نمنگ حاصل مانکو فی شک کی مریب پشک لک کی پسک شک کیو دی یقینان دی پا دا سی شک کیو چی بل پشک کی غرزاو خودی شک بل پشک کی غرزاو دی نا زکر چی دا مریب صفت دا شک تیر دی نا دی یقینان دی پک لک شک کیو چی دا چی کمدنو قرآن اسی خبر دا پیغمبر او قیامت نو اس کم دنو وی منل اس منلو سو فائدہ اکڑا نو خد آدا چه شبہات دپشو دلائل پیششو اجز دالیہو باطلو اگت کم دنو بیان شو نو خد آدا چه خبر او منی او ایمان راو نی